طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. لا شك ولا ريب أن ميكائيل عليه السلام يعمر وأطلال نبطلال موكل توكيلenmiş olan bir melektir. Ama her yağmur meleklerle her yağmur tek tek melekler indirmesine ben şimdilik buna bir delil hatırlamıyorum. O başka bir konu.